إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا قولي وتغاني الأشاعرة وميتوا قوله وقاجلي فين غنيني كلام الله كلام الله وقسيما قم بمنين هكا ميوني ويو كما منين هكا ميوني ينو تمكوا سيو منينو سوى جماني طيب قال الشارح رحمه الله تعالى شيخ عثيمين يكو نتيه تعليق ويلي ambao umetamkwa na muallif katika matni yake kulishia lailat almi'raj si ndio qawluhu na qawli yake muallif kusema wa innahu subhanahu yukallimu almu'minina wa yukallimuna qawli ya muallif kusema kuwa allah subhanahu atawazungumzisha waumini siku ya kiyama na wao watamzungumzisha لحديث ابي سعيد الخدري دليل يقين حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم متم يسمع يقول الله لاهل الجنه الله سبحانه تواامبيا watu wa peponi يا اهل الجنه ايني watu wa peponi فيقولون na watasema labbaik rabbana wasa'daika tunakuitikia mola wetu labbaik rabbana wasa'daika tunakuitikia mola wetu والحديث متفق عليه حديث متفق عليه يونسى كو الله توازغومزشا نوا توازغومزشا الله وكمبياجه لبيك ربنا ربنا وسعديك قوله ويأذن لهم فيزورونه نقول ياك مؤلف كسمى الله توفى اذني واوميني كيشا وتمزورنا كمتمليا ايه الله هي قولي لحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وشهد واكني حديث ابي هريره ان اهل الجنه حقيقه يا watu wa peponi اذا دخلوا فيها فيندي watakapoingia peponi nazalu bi fadli a'malihim wataingia na watateremka kwa fadhila za matendo yao thumma yu'dhanu lahum kisha watapewa idhini wao fi miqdari yawmil jum'ati katika kiwango cha siku ya Ijumaa min ayami dunia miongoni mwa siku ya dunia fayazuruna rabbahum kisha watamtembelea mola wao yani kwa maana siku ya Ijumaa watapewa idhini wamtembelee mola wao wa hadha alhadith rawahu ibn majah wa tirmidhi na hadithi imepokea alimamu ibn majah wa tirmidhi wa qala gharib alimamu tirmidhi akasema ni hadithi gharib mpya ya kushangaza وضعفه العلامة الألباني الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني ameitamkwa ni hadithi dhaif kwa hiyo maneno ya muallif kusema kwamba watu watamzuru na watamtembelea Allah ni maneno sahihi la sio sahihi ni maneno ambayo hayana dalili dalili ambayo ameitegemea maana ni hadithi dhaif ameidhoofisha al-allama al-albani rahimahullah ta'ala kisha kaendelea akasema وقوله نقول ياك مؤلف وقال ابن مسعود علي فسيما ابن مسعود اذا تكلم الله بالوحي بين الله تكapozungumza kwa wahyi سمع صوته وتيسikia sauti yake اهل السماء واهل السماء watu wa mbinguni wataisikia sauti yake وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم nimepokelewa hilo kutoka kwa mtume alihi salatu wasalam athar ibn mas'ud athari ya ibn mas'ud yani maneno kama hayo yamepokelewa kutoka kwa mtume kisha akasema na athari ibn mas'ud Sheikh Uthaymeen anasema na athari ya Ibn Mas'ud lam ajiduhu, sijaikuta mimi bihadha lafzi, kwa matamshi haya. Ibn Uthaymeen ameangalia kwenye vitabu, lakini ameona kwamba athari hii ya Ibn Mas'ud hajaipata isipokuwa ameipata kwa matamshi haya haya ambayo tumeyatamka hapo nyuma. Wa dhakara Ibn Khuzaimah taraka turqahu, na mwanachuoni Ibn Khuzaimah ametamka njia za athari hiyo fi kitabu at-tauhid, katika kitabu chake ndio kitabu at-tauhid, bi alfadhi minha, kwa matamshi miongoni mwa hayo matamshi, sami'a ahlu samawati lis-samawati salsalatan, wamesikia watu wa mbinguni, lis-samawati kwenye hiyo mbingu, salsalatan, neno salsalatan ni ule ile sauti inayopatikana pindi unapoburuza jiwe lile. Pindi ukiburuza jiwe, umelifunga kama waliburuza lile jiwe, ile sauti inayotoka kwenye lile jiwe inaitwa nini? Salsalatan. Kwa hiyo watu wa mbinguni watasikia sauti inayotoka mbinguni, sami'a ahlus samawati bis samawati salsalatan. Wa amma al-marwi 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amma ile riwaya ambayo imepokelewa kwa mtume alayhi salatu wassalam, fa huwa min hadithi an-nawas ibn sam'an marfu'a, ni hadithi ya sam'an marfu'an, lakini mwanzoni kwa tumeitamka ni hadithun dhaif. Idha arada Allahu an yuhiya bi amrihi, pindi ambapo Allah subhana anapokusudia kuiteremsha wahi, kutoa amri yake, takallama bil wahyi, huzungumza kwa kuteremsha wahi. Fa idha takallama, pindi atakapozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, akhadhati samawati minhu rajfatan, basi mbingu hupatwa na mtetemeko, mbingu hupatwa na rajfatan ay taharrukun wa ittirab, mbingu hupatwa na mtetemeko, au qala ra'datan, au hupatwa na ra'datan, mfadhaiko. Ra'datan aljismu min faz'a au humma, maana utapata na mfadhaiko shadidatun, tena mkubwa sana, min khawfi llahi, mbingu ile itapata na mfadhaiko mkubwa kutokana na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kizungumza tu, basi ile mbingu hupata na mtetemeko au hupata na mfadhaiko kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha sami'a dhalika ahlus samawati su'iqu, pindi watakaposikia za sauti hiyo watu wa mbinguni wote, su'iqu, wataporomoka chini. والحديث رواه ابن خزيمه وابن ابي حاتم, نا حديث يمبوكيا ابن خزيمه وابن ابي حاتم. هو ndio mwisho wa mlango huu, mlango unaothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Allah subhanahu anafanyaje? Anazungumza. Ta'liqan li hadhihi al-kalam, miungu ambayo ilikuwa haizungumzi wa Arabu au manabii walikuwa wakiitia kasoro, miungu ambayo ilikuwa haizungumzi, baadhi ya manabii walikuwa wakiitia nini? Kasoro. Ibrahim alayhi salatu wasalam alipoipelekea ile mizimu chakula, aliiambiaje? Ma lakum la tantiqun, mbona mzungumzi sasa? Haya maneno ma lakum la tantiqun, sio kama anawashangaa, bali anaibeza ile miungu isiyokuwa nafanyaje, isiyokuwa nazungumza. Kwa hiyo wale watu ambao watakaotaka kumsifu Allah subhanahu kuwa yeye hazungumzi, maana yake wanampa sifa mbaya, kwa sababu kidunia tu Mungu ambaye hazungumzi anabezwa na anadharauliwa kimiungu ya kawaida. Mfano wa pili tulizungumza kumone khutuba kuhusiana kisa cha nani, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, alipoambiwa kwenda kuvunja sanamu la nani, la Uzza. Khalid ibn Walid, mtume alayhi salatu wasalam alimwagiza kwenda kuivunja sanamu la Uzza. Alipofika kule akakuta ni shujairat, miti miti tu imefungwa fungwa pale, akafika akakatakata akakatakata akaondoka. Aliporudi kwa mtume alayhi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, je, umeuvunja sanamu la Uzza? Akasema, naam ya Rasulullah. Mtume akamwambia, la, bado hujalivunja kabisa, rudi. Aliporudi Khalid ibn Walid alikuta nini? Alikuta watu wamezunguruka, na katikati pale kuna mimiti miti na kuna mwanamke yuko mule ndani mweusi ti, tena uriyanan, akiwa uchi, na watu wanaomba pale, wanaomba, wanamuomba, wanamuomba. Khalid ibn Walid akafika pale akachoma ile miti na akamuua akamchinja yule mwanamke. Lakini kwa nini watu walikuwa wanakwenda katika lile eneo? Kwa sababu walikuwa wakifika ile eneo wakiomba, na wanasikia jibu, wanaambiwa kwamba ujibta, umejibiwa dua yako, umekubaliwa. Ndio mtu anapata itminani, anatuliza moyo wake, unatulizana, anaomba mambo yake, anasikia sauti inaambiwa ujibta, umejibiwa, umekubaliwa. Kwa maana ile sauti ni tulizo la moyo wao. Sasa Mungu wao walikuwa kizungumza, anawatuliza moyo. Sasa mbona wanapatikana watu ambao wanafanyaje, wanamkanusha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi? Vile vile tumeona kwamba zimekuja dalili nyingi sana ya Qur'ani zinazothibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Taalika ya pili, tulisema ya kwamba kauli ya wao wanaosema kwa kusadili na kauli akhtal, akhtal tulisema ni mnaswara, lile kundi linalokanusha kwamba Allah hazungumzi, wanastadili na beti ya nani? Akhtal, ambaye ni mnaswara. Beti hii ya naswara, kwanza, hadha baitun lam yathbut, beti hii haijathibiti kwa akhtal, bali katika dawawin, katika yale maneno ambayo yamenukuliwa kutoka kwa akhtal ya mashairi na mengineyo, hakuna beti inayosema innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuad, hakuna hiyo. Bali katika yale ambayo yaliomo katika beti za akhtal ni ile ambayo inayosema innal bayana la fil fuadi, mpaka mwisho wa beti innal bayana la fil fuadi, sio innal kalama. Mimi naona mshe katika ile dawawin, yale maneno ambayo kayazungumza akhtal, beti ambazo zimekutwa na wanachuoni baada ya kufuatilia, wamezikuta zimeandikwa innal bayana, sio inna innal kalama. Kwa hiyo wakafanya taharifu, wakabadilisha, wakatoa bayana, wakaweka nini? Al kalam. Tayeb. Kwa hiyo beti hiyo sio beti sahihi, na ndani yake kuna taklib al maani, kubadilisha maana. Mtu wa mwanzo la kauli za watu kunako sifa ya kuzungumza kwa Allah, aqwalu an-nas fiha, kauli za watu wazushi au kauli kwa ujumla inapozungumzwa sifa ya kuzungumza kwa Allah, ahlu sunna wanathibitisha kwamba Allah subhanahu anafanyaje, anazungumza kwa dalili kathiri, dalili nyingi sana, tena anazungumza kwa sauti na anamsikilizisha sauti ile anayemtaka katika viumbe vyake. Kwa hiyo ahlu sunna wanaamini hivyo. Tayeb, kuna kauli zingine Jahamia wanakanusha, na watu gani wengine? Ashaira wao wanapinga kwamba Allah subhanahu azungumzi. Sasa kuna kauli zingine pia ahlul ilm wamezitamka, kunako makundi mengine ambayo yanatamka sifa hii ya kuzungumza kwamba Allah hana sifa hiyo. Kauli ya kwanza, kundi lingine linasema kwamba kalamuhu makhluqan munfasilan minhu, wanasema kwamba kalamuhu, maneno yake Allah subhana, makhluqan, ni kiumbe yaliye kilichoumbwa, munfasilan an, munfasilan minhu, tena yale maneno yameachana na yeye Allah subhana, yameachana na dhati yake. Kalamuhu makhluqan munfasilan minhu. Na waliosema maneno haya wahumul mu'tazila, walotamka maneno haya nani? Mu'tazila. Wao wanasema kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kiumbe, tena ni kiumbe ambacho kimeachana na Allah subhanahu, hakina uhusiano kabisa, kama kuna mafungamano, ni kiumbe kama vilivyoumbwa viumbe vingine. Mielewana mashia? Kauli ya watu gani? Mu'tazila. Waqad ittafaqa al-ulama ala kufri swahibiha, na wanawachuoni wakubaliana kabisa kwamba yule atakaye kanusha kwamba Allah subhana hazungumzi, fahuwa kafirun, huyo ni kafiri. Waqad ittafaqa al-ulama'u ala kufri sahibiha, wana watu wamekubaliana kabisa kwamba yule atakaye kanusha hilo basi huyo ni kafiri. Kauli ya kwanza. Kauli ya pili, ja'alahu laziman li dhatihi azalan wa abada, ja'alahu, kundi lingine wameifanya hiyo sifa, ja'alahu, wameifanya hiyo sifa laziman li dhatihi, sifa hiyo imelazimiana, imenganganiana na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, azalan wa abada, mikaka na mikaka, milele na milele, imelazimiana na Allah subhanahu wa ta'ala. la yataallaqu bimashiatihi wa qudratihi, na sifa ya kuzungumza haifungamani na matashi yake na uwezo wake, imefungamana na yeye mwenyewe Allah. Sio kwa maana kwamba kuna wakati anazungumza, hapana. Kama vile sifa ya elimu, sawa jamani, kama vile sifa ya nini, ya elimu, tunasema sifa ya elimu ni sifa lazima tunlidhati, ni sifa ambayo imelazimiana na dhati yake, haitoki. Umeelewa mshehe? Haitoki, kwa maana imelazimiana yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakaifananisha pia sifa ya elimu, haiambiwi kama ni sifa tunfiilia, kwamba kuna wakati Allah anakuwa na elimu na kuna wakati hana elimu. La, haiambiwi hivyo, si ndio? Kwa sababu ni lazima tallahu, imelazimiana yeye Allah. Lakini sifa ya kuzungumza, kuna wakati anazungumza na kuna wakati hazungumzi. Kwa hiyo ni sifa tunfiilia. Sasa wao wanasema kwamba sifa ya kuzungumza hii imelazimiana na Allah, na wala haijafungamana na matashi yake, kwamba akitaka ataizungumza, akitaka azungumzi. La, sio hivyo. Wanafau anhu alharfa wa sauta, na wamemkanushia Allah subhana kwamba Allah hana herufi anazozungumza wala Allah hana sauti. Na maana yake nini unaposema hivyo kwamba Allah hana herufi anazozungumza wala hana sauti? Maana yake nini? Wa maanahu, na maanahu annahu takallama duf'atan wahida au duf'atan wahida. Maana yake unaposema hivyo kwamba ni maneno ambayo yamelazimiana na Allah. Sikilizeni vizuri hapa ili tuelewane vizuri. Wanaposema kwamba maneno ya Allah yamelazimiana na dhati yake, maana yake ni kwamba anna Allah takallama duf'atan wahida. Allah amezungumza mara moja tu. Yaani alipozungumza mara moja, alipozungumza tu mara moja, basi kilichofuata hapo ni vitendo tu basi. Alichozungumza kinafanyika. Zungumza inafanyika. Zungumza cha, yaani alishazungumza, kama tuseme alishazungumza jambo moja au alishazungumza mambo yote kipindi cha nyuma. Lakini aliyazungumza kwa mkupuo mmoja. Baada ya kuzungumza hapo, mambo yenyewe akajiseti akajielekea yenyewe sasa. Mambo yote akajielekea yenyewe. Tumeelewana hapa mshehe? Ndio maana duf'atan wahida. Kwa hiyo wanamkanushia Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya kuzungumza, bali wao wanasema kwamba hii sifa imelazimiana na Allah subhanahu kwenye dhati yake. Allah subhanahu ameizungumza mara moja tu kuzungumza basi. Alipozungumza, baada ya kuzungumza hapo yakaa zake kimya. Mambo yakaa najipa tu basi, najitengeneza yenyewe yenyewe. Lakini sio kusema kwamba mara amekuja Musa akazungumza. Akazungumza na Musa alayhi salatu wasalam. Baada alipoondoka Musa, Ibrahim alipokuja akazungumza na Ibrahim. Sio. Alipozungumza mara moja tosha. Yaliyofuata yote yakawa jiseti tu, naingia katika ule ile system ambayo kaikusudia Allah. Na hadha kalamun batil. Na maneno haya sasa ya kusema kwamba Allah amezungumza dufatan wahida ndio inaitwa kalamun nafsani. Kama unavyosema innal kalama la fil fuadi. Sasa ile fil fuadi ile ndio hiyo makusudio yao. Kwamba hiyo kalam ni kalamun nafsani. Wa awwalu man takallama biha, na mtu wa kwanza kuzungumza maneno kama haya kwamba Allah amezungumza dufatan wahida, mtu wa kwanza ni Ibn Kullab, Abdullah ibn Sa'id zaimuhu. Ibn Kullab Abdullah ibn Sa'id. Ibn Kullab ni mwalimu wa nani? Ni mwalimu wa ni mwalimu wa nani? Ni mwalimu wa Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ndio mwanzilishi wa madhehebu au wa firqatu al-Ash'ariyya. Sasa Abul Hasan yeye kasoma, mwalimu wake alimfunza ndio huyu Ibn Kullab. Sasa huyu Ibn Kullab mwenyewe katika itikadi alizokuwa nazo ni kwamba Allah Subhanahu akazungumza mara hiyo moja tu basi. Halafu baada ya kuzungumza, na hayo mazungumzo ndio mazungumzo yana tena, alizungumzia kwenye nafsi yake tu basi. Kalamun nafsani. Hiyo ni kauli ya ngapi jamani? Kauli ya pili. Kauli ya tatu, man zaama annahu hurufun wa aswatun qadimatun lazimatun lidhati. Man zaama annahu hurufun wa aswat. Watu watatu, kundi la tatu, wanaozungumzia kwa maneno ya Allah wanasema kwamba yenyewe hayo maneno ya Allah ni hurufun, ni herufi, wa aswat, na sauti. Ni herufi na sauti tu. lakini akasema kadima tena ya utango kabisa ya kitambo mno, lazima talidhati, tena sauti hiyo na herufi hizo za zamani ni zenye kulazimiana na dhati yake Allah subhana. Hazitoki mara zinazungumza, mara zimezungumza na huyu, mara zimetoa sauti hii, la, lazima talidhati. Fala yatakallamu biha shay'an ba'da shay'in, Allah hazungumzi kwa kitu baada ya kitu, azungumze na huyu kisha azungumze na mwingine, sio hivyo, bali haya ni maneno ambayo herufi zake na sauti zake ni za zamani kitambo kabisa, tena zimelazimiana na dhati yake Allah subhana. Fala yatakallamu biha shay'an ba'da shay, wa yusammunahu al-iqtiraniyya, wa yusammun al-iqtiraniyya, hawa watu naitwa al-iqtiraniyya, watu watatu wao wanasema hivyo. Kauli ya mwisho sasa mmoja kwamba Ibn Abdul Aziz al-Hanafi kwenye Aqida at-Tahawi amestamka kauli nyingi sana za watu wanaosema, wanaozungumzia sifa ya Allah ya kuzungumza. Tumalizie hii ya 4. Man ja'alahu khilafan, man ja'alahu hadithan qa'iman bi dhatihi ta'ala. Kuna watu wengine wanajalia kwa maneno ya Allah hadithan, yamezuka tu ni mapya. Man ja'alahu hadithan, vile vile qa'iman bi dhatihi, tena amesimamia kwenye dhati yake ta'ala mtukufu. Ni maneno mapya, ni maneno mapya ambayo yamesimama kwenye dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin lahu al-ibtilahu ibtida fi dhatihi, lakini sana sikia ujinga wao wanaosema ni maneno ambayo yamesimama kwenye dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin lahu ibtida fi dhatihi, maneno haya ya kuzungumza au sifa hii ya kuzungumza ina mwanzo katika dhati yake. Kwa maana ile dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni ilipopatikana ndipo penyewe imeanza kupatikana. Ta'ala Allah. Huu ni uovu wa juu mbaya kabisa. Walakin lahu ibtida fi dhatihi walam yakun yatakallam fil azali. Sikia anavyosema na yeye Allah, huko zamani kabisa kabla dhati yake haijaja, haijapatikana, kabla dhati yake kupatikana alikuwa hazungumzi. Au kipindi hicho dhati yake inaanza, yeye Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hazungumzi. Walam yakun yatakallamu fil azali, na hii ni kauli ya wahumul karamia. Karamia ndo nasema hivyo, wahumu al karamia. Na al-Imam Abul Aziz al-Hanafi amezitamka kauli zote hizi na ameziletea majibu yake katika kitabu chake cha Sharh al-Aqilah at-Tahawiyyah. Na Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ametaja kauli za sifa ya kuzungumza kwa watu matofauti tofauti kauli 9. Na kitabu chake Minhaj Sunnah ametamka mambo kama hayo, kwamba kuna kauli za watu 9 kazileta pale, watu fulani wanasema hivi, watu fulani wanasema hivi. Na wote wanakhalifiana ahlu sunna. Shida yao ni kumwepushia Allah sifa ya kuzungumza tu. Tayeb. Katika namba 25 unaona kuna athari hapo imetamkwa kwamba Musa alayhi salatu wasalamu aliona moto ila akhiriha. Hii kwanza min al-akhbari al-israiliyat. Yaani haya maelezo yote kwamba Musa aliona moto, sio akaogopa, akaitwa yeye Musa, yeye akajibu kwa haraka, nasikia sauti yako lakini sioni sehemu yako. Uko wapi wewe Allah? Akasema mimi niko juu yako, niko mbele yako, pembeni kulia kwako na kushoto kwako. Musa alayhi salatu wasalam akajua kwamba sifa hii haimpasi isipokuwa Allah. Hii kwanza, hichi kisa ni katika habari za Israiliyati. Ni habari za wana wa Israeli. Sawa jamani? Habari za nani? Wana wa Israeli. Na dini yetu imetufundisha kunako habari za Israiliyati katika hukumu ngapi? 3. Habari yote ya Israiliyati. Ukisikia kuna habari mtu anazungumza, wana wa Israeli walifanya hivi, wana wa Israeli walifanya hivi, Musa alifanyaga hivi, alifanya hivi. Ikiwa kisa hicho hakimo ndani ya Qur'ani kimetamkwa, azungumza tu, kinatembea ndani ya hukumu ngapi? Naanza kuzikumbuka. Yalla. Mhm. ikiwa tayib, ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza naye amezielezea mtume alayhi salatu wasallam na zimethibiti kutoka mtume alayhi salatu wasallam kwamba kazungumza kama wanavyozungumza hivyo, basi tunaikubali na tunaisadiki. Tunalala mashehe, tunaifanyaje hapo? Tunaikubali na tunaisadiki. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, ikiwa haijaelezwa na mtume alayhi salatu wasallam, hatuikubali. Ndio hivyo. Ikiwa tayjua jamani hapo. Huyu kasema kwamba ikiwa mtume alayhi salatu wasallam hajaizungumza, hajaisema wala hajaielezea, tunaifanyaje? Tunaikadhibisha. Tunaikadhibisha. Hajaizungumza mtume. Tayib, wama sakata anhu. Hukumu ya tatu, lile ambalo jathibiti zaidi moja kwa moja kwamba je limetoka kwa mtume au limetoka kwa nani, hukumu yake ziko mbili, hatuikanushi wala hatuikubali. Tunabakia tumeelea juu, hatuikanushi wala hatuikubali. Hizo ndo ahkamun tataallaku bi israiliyat. Hii ni ahkamu zinazofungamana na habari za wana Israeli. Kwa hiyo chukua hivi hivi kisia na watu wa Biblia yao, kisia na watu wanazungumzia habari za wa mambo ya Isa alayhi salatu wasalam, Musa na watu wake. Vile visa vikiwa hadhimu na ni Qur'an wala mtume alayhi salatu wasalam hajavizungumza, na tawakafu, tunyamaza kimya, lakini hatuvikanushi wala hatufanyaje, hatuvikubali. Tayib, kwa hiyo hicho kisa kama hicho hapo kilichotamkwa chini hapo ni minal israiliyat wa hiya lam tathbut fa hadhi riwayati, zote hizi haijathibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam. Tayib, tulisema kwamba kuna mwanachuoni ametunga kitabu kinachozungumzia kuthibitisha sauti na herufi. Tulisema mwanachuoni gani anaitwa aliyetunga kitabu kinachozungumzia kuthibitisha sauti kwa Allah subhanahu, kuthibitisha herufi? Nani? Al-Imam As-Sijizi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Tayib, shikeni hapa huu mraja mfupi, lakini hizo aya ya kudhibitisha kwamba Allah anazungumza watu waziweke pamoja vizuri na yale maneno ya Jahamia na wengineo kwamba Allah ameumba maneno yake ameumba inakaa kwenye hewa au kwenye mahala fulani, ni maneno ambayo ni batili, la mahala laha min i'rab. Kuja kuanza katika mlango al-Qur'an, kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku ilman nafi'a. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna al-ikhlas. Allahumma arzuqna al-ikhlas. اللهم ارزقنا الإخلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.